はどうでしょうか。もし日本に行ったら、ぜひ今回勉強した日本語を使って積極的に日本人にアタックしてみてください。 如果你到了日本，和田君建议你用上所学的日语，积极的参与到日本人当中去。当然，不要忽略日本与中国在各个方面的细微区别。 それでは皆さん、さようなら。 さようなら。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 听众朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner。 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第22课，在照相器材商店。 Heute haben wir Lektion 22 im Fotogeschäft。 在开始学习新的一课前，我们复习上次课学习的内容。上一次课里我们学习了怎样买衣服，请您听一听这个对话。Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Jacke. Welche Größe haben Sie? Ich schätze die Größe auf 46. Welche Farbe möchten Sie? Blau. 请您再听一遍这个对话。Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Jacke. Welche Größe haben Sie? Ich schätze die Größe auf 46. Welche Farbe möchten Sie? Blau. 今天我们学习的话题是冲洗胶卷和修理照相机。要冲洗一个胶卷，用这个句型。 Ich habe hier einen Film zum Entwickeln. 我要冲洗一个胶卷。 Ich habe hier einen Film zum Entwickeln. Ich habe hier einen Film zum Entwickeln. 句子里的 film 是个阳性名词 ，der film 在这里是胶卷的意思。冲洗胶卷时，营业员会问您是不是要扩印。 Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen？ 需要同时扩印吗 ？Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen？ Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen？ 如果需要扩印，营业员还会问您。 Welches Format möchten Sie? 您要哪种尺寸的 ？Welches Format möchten Sie? Welches Format möchten Sie? 您要哪种尺寸的？这句话还可以用我们学过的一个句型说。 Welche Größe möchten Sie? Welche Größe möchten Sie? 要6×9的。 Ich möchte 6×9。Ich möchte 6×9. 然后就是要选择要布纹纸还是光纸。 Möchten Sie matt oder glanz? 您要布纹纸还是光纸？ Möchten Sie matt oder glanz? Möchten Sie matt oder glanz? 这时可以简单回答，比如您要光纸的。 Glanz. Glanz. 您要是要布纹纸的呢？ matt, matt. 冲洗照片后还要知道什么时候取照片。照片德语的说法是 das Foto, 复数是 die Fotos。 Wann kann ich die Fotos abholen? 什么时候可以取照片? Wann kann ich die Fotos abholen? Wann kann ich die Fotos abholen? 要是三天后取照片呢? Kommen Sie in 3 Tagen vorbei. 请您三天后来吧。 Kommen Sie in 3 Tagen vorbei. Kommen Sie in 3 Tagen vorbei. 三天后德语的说法是 in 3 Tagen. 两天后呢? In 2 Tagen. In 2 Tagen. 四天后呢? In 4 Tagen. In 4 Tagen. 下面我们听一个对话。Guten Tag. Ich habe hier 2 Filme zum Entwickeln. Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen? Ja. Welches Format wollen Sie bitte? Ich will 6x9. Möchten Sie matt?Oder Glanz? Glanz, bitte. Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse. Wann kann ich die Fotos abholen? Kommen Sie bitte in 3 Tagen vorbei. 对话里有这样一句话。Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse. Ihren Namen, 我们已经学过了,是您的名字。Ihre Adresse, 是您的地址。整句话的意思是，请在这里写上您的名字和地址。先读一读“地址”这个词。 Ihre Adresse, Ihre Adresse。 我们再读一读这句话。 Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse. Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse。 请您再听一遍这个对话。Guten Tag。Ich habe hier 2 Filme zum Entwickeln. Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen? Ja. Welches Format wollen Sie bitte? Ich will 6x9. Möchten Sie matt oder Glanz? Glanz, bitte. Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse. Wann kann ich die Fotos abholen? Kommen Sie bitte in 3 Tagen vorbei. 你要买胶卷。要让营业员拿两个胶卷怎么说呢? Bitte geben Sie mir noch 2 neue Filme. 请您给我拿两个胶卷。 Bitte geben Sie mir noch 2 neue Filme. Bitte geben Sie mir noch 2 neue Filme. 如果照相机出了问题,可以在照相器材商店修理,请听下面的句子。 Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? 您能检查一下我的照相机吗? Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? 比如您相机的问题是快门锁住了。 Der Auslöser ist blockiert. 快门锁住了。 Der Auslöser ist blockiert. Der Auslöser ist blockiert. 我们把刚学的句子再读一读。 Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen?Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? Der Auslöser ist blockiert. Der Auslöser ist blockiert. 下面请您再听一个对话。 Bitte geben Sie mir noch 2 neue Filme. Farbfilme? Einen Farbfilm und einen Schwarz-Weiß-Film. Nehmen Sie Agfa oder Kodak? Agfa, bitte. 对话里的Farbfilm 是彩色胶卷 ，der Farbfilm， Schwarz-Weiß-Film 是黑白胶卷 ，der Schwarz-Weiß-Film。我们读一读这两个单词。 Der Farbfilm， der Farbfilm， der Schwarz-Weiß-Film， der Schwarz-Weiß-Film。 电话里的 Agfa 是阿克法牌胶卷 ，Kodak 是。柯达牌胶卷，请再听一遍这个对话。 Bitte geben Sie mir noch 2 neue Filme. Farbfilme? Einen Farbfilm und einen Schwarz-Weiß-Film. Nehmen Sie Agfa oder Kodak? Agfa, bitte. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。 感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the air, Cable FM 99.4。 朋友您好，很高兴又和您在法语三百句节目中见面了。我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc, et je suis heureux de vous rejoindre. 在今天的节目中，我们将学习第27课关于旅行和游览的一些说法。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 27, voyage et visite. 在进入新的学习之前，请您听一段小对话。 Avez-vous une chambre libre? Oui, monsieur. Pouvez-vous me réveiller demain matin à 6h? Bien sûr, monsieur. Pouvez-vous me trouver un taxi également? J'ai l'intention d'aller visiter le château demain. Pas de problème. 在上面的对话中，我们复习了有关住旅馆的一些表达法。此外，出现了一个新的单词“城堡”，用法语说就是 un château。 我们今天要带您去游览，请您跟着导游走。 Avez-vous l'intention d'aller voyager quelque part cette année? 今年您准备去什么地方旅游吗？ Avoir l'intention de faire quelque chose, 就是打算做某事。 Avez-vous l'intention d'aller voyager quelque part cette année?Avez-vous l'intention d'aller voyager quelque part cette année? 马克，你想去哪儿呢？ Si j'avais assez d'argent, je ferais un voyage à l'étranger. 假如我有足够的钱，就出国旅行一次。Faire un voyage, 就是旅行。À l'étranger, 指的是到国外或者在国外。Faire un voyage à l'étranger, 指的是出国旅行。 Si j'avais assez d'argent, je ferais un voyage à l'étranger. Si j'avais assez d'argent, je ferais un voyage à l'étranger. 去旅行可以坐船，也可以乘飞机。 Comment allez-vous voyager? En bateau ou par avion? 您准备怎样去？坐船还是乘飞机？ En bateau 是坐船的意思。Par avion?指的是乘飞机。 Comment allez-vous voyager? En bateau ou par avion? Comment allez-vous voyager? En bateau ou par avion? 马克，你明天就要去旅行吗？ 是的。 你一共要去几天？ Ce voyage durera 10 jours en tout. 这次旅行总共要10天。Voyager 是动词，指的是旅游。Un voyage 是名词。就是一次旅行。 Ce voyage durera 10 jours en tout. Ce voyage durera 10 jours en tout. 马克，你一切都准备好了吗？ Je pars demain, mais je n'ai pas encore fait ma valise. 我明天出发，但我还没有收拾好箱子。Faire sa valise, 就是收拾行李。 Je pars demain.Mais je n'ai pas encore fait ma valise. Je pars demain, mais je n'ai pas encore fait ma valise. 现在我们把这段内容连起来读一下。 Avez-vous l'intention d'aller voyager quelque part cette année? Si j'avais assez d'argent, je ferais un voyage à l'étranger. Comment allez-vous voyager? En bateau ou par avion? Le voyage durera 10 jours en tout. Je pars demain, mais je n'ai pas encore fait ma valise. 我们再读一遍。 Avez-vous l'intention d'aller voyager quelque part cette année? Si j'avais assez d'argent, je ferais un voyage à l'étranger. Comment allez-vous voyager? En bateau ou par avion? Le voyage durera 10 jours en tout. Je pars demain, mais je n'ai pas encore fait ma valise. 听众朋友，您现在收听的是法语三百句，欢迎您和我们一起继续游览。 Monsieur le guide, pouvez-vous nous présenter un peu l'histoire de cette ancienne cité? 导游先生，您能给我们介绍一下这座古城的历史吗？ Présenter l'histoire de quelque chose 是介绍某种东西的历史。 Monsieur le guide,Pouvez-vous nous présenter un peu l'histoire de cette ancienne cité? Monsieur le guide, pouvez-vous nous présenter un peu l'histoire de cette ancienne cité? 马克，请你问一下，这个城堡是哪个时代的？ De quelle époque date ce château? 这座城堡是哪个时代的？ Château 指的是一座城堡。 De quelle époque date ce château? De quelle époque date ce château? 这座教堂呢? Cette église a déjà une histoire de 500 ans. 这座教堂已有500年的历史了。Une église 指的是一座教堂。有多长时间的历史可以说 avoir une histoire de. Cette église a déjà une histoire de 500 ans. Cette église a déjà une histoire de 500 ans. 马克，你觉得这个地区的风景怎么样？ Le paysage de cette région m'a fait une impression inoubliable. 这个地区的风景给我留下了难忘的印象。 Un paysage 是风景的意思。Faire une impression 指的是留下印象。一般说 laisser une impression. Le paysage de cette région m'a laissé une impression inoubliable. Le paysage de cette région m'a laissé une impression inoubliable. 马克，历史古迹用法语说该怎么说呢？ Quels sont les monuments historiques et les beaux sites aux alentours de Paris? 巴黎周围有哪些历史古迹和风景名胜？ Les monuments historiques 就是历史古迹的意思。 Les beaux sites 指的是风景名胜。 Quels sont les monuments historiques et les beaux sites aux alentours de Paris? Quels sont les monuments historiques et les beaux sites aux alentours de Paris? 下面我们复习一下本课的主要内容。 Avoir l'intention de voyager. Avez-vous l'intention de voyager quelque part cette année? Faire un voyage à l'étranger. Si j'avais assez d'argent, je ferais un voyage à l'étranger. En bateau, par avion. Comment allez-vous voyager? En bateau ou par avion? Le voyage. Le voyage durera 10 jours en tout. Faire sa valise. Je pars demain, mais je n'ai pas encore fait ma valise. Présenter l'histoire. Monsieur le guide, pouvez-vous nous présenter un peu l'histoire de cette ancienne cité? Un château. De quelle époque date ce château? Une église. Cette église a déjà une histoire de 500 ans. Laissez une impression. Le paysage de cette région m'a laissé une impression inoubliable. Les monuments historiques, les beaux sites. Quels sont les monuments historiques et les beaux sites aux alentours de Paris ? 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Chers amis, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 听众朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是慎蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга。 欢迎大家继续收听俄语三百句。在这次的节目中，我们来学习第22课，谈谈医院里使用哪些用语。 Сегодня мы будем работать над 22 уроком。В больнице. 请大家看教科书的168页，我们先来听一段对话，检验一下自己复习的结果。 Сначала прослушайте диалог. Мне нужно проявить пленку. Какая пленка? Черно-белая? Цветная? Цветная. Обычная? Обратимая? Обратимая, для слайдов. Можем принять ваш заказ на 20 число. Извините, а раньше нельзя? Это будет срочный заказ, он стоит дороже. Я согласна. Пожалуйста, 15 рублей. Вот и ваша квитанция. Значит, приходить 17 числа? Да, как написано. 在对话中我们复习了照相馆的用语。今天我们要去的地方是大家一般不愿意去，可有的时候却不得不去的，那就是医院。请大家把教科书翻到172页。医院用俄语说是 больница。 去看病我们要先挂号，说明自己要看什么病，比如下面这个句子。 Мне нужно попасть к хирургу。 我需要看外科医生。请注意，俄语的习惯和中国不同，不说挂哪一科，而是说找哪一科的医生。 Мне нужно попасть к хирургу. Мне нужно попасть к хирургу. 我们可以利用这个句式做一些替换练习。请看173页，我来说中文，请大家翻译成俄文。我们开始。我需要看内科医生。 Мне нужно попасть к терапевту. Мне нужно попасть к терапевту. 我需要看牙医。 Мне нужно попасть к зубному врачу. Мне нужно попасть к зубному врачу. 我需要看眼科医生。 Мне нужно попасть к окулисту. Мне нужно попасть к окулисту. 我需要看皮肤科医生。 Мне нужно попасть к дерматологу. Мне нужно попасть к дерматологу. Тихоня, 练习我们先做到这里。当您进入诊室，医生会问您。 На что жалуетесь? 您哪儿不舒服？ На что жалуетесь? На что жалуетесь? 这时您可以对医生说。 У меня температура. 我发烧。 У меня температура. У меня температура. 如果你有其他的症状，也可以用这个句式告诉医生，例如。 У меня болит голова. 我头疼。 У меня болит голова. У меня болит голова. 我们的课本上还列举了其他一些症状，请您课下自己利用这个句式做一下替换练习。当您说出自己的症状，医生可能会对您说 Откройте рот, скажите а-а-а-а. 请张开嘴说 а-а-а. Откройте рот, скажите а-а-а. 我们把刚才这几句再连起来说一遍。 На что жалуетесь? У меня температура. Откройте рот, скажите а-а-а. 如果您在发烧，医生会对您说 Вот термометр, измерьте. 这是体温表，请量一下。 Вот термометр, измерьте. Вот термометр, измерьте. 然后他会做出诊断。 У вас грипп. 您得的是流感。 У вас грипп. У вас грипп. 在这里我们来看看几种常见病的名称。感冒用俄语说是 Простуда. Простуда. 肺炎. Воспаление легких. Воспаление легких. 阑尾炎. Аппендицит. Аппендицит. 肝炎. Гепатит. Гепатит. 因为关系到健康，请大家记住这些常见病的名称。接下来医生可能会对您说 Вам надо делать уколы. 您需要打针。 Вам надо делать уколы. Вам надо делать уколы. 如果病情严重，医生可能会说 Вам надо делать операцию. 您需要做手术。 Вам надо делать операцию. Вам надо делать операцию. 或者 Вам надо полежать в больнице. 您需要住院. Вам надо полежать в больнице. Вам надо полежать в больнице. 当医生做完检查，你也可以主动问 Кто у меня доктор? 我怎么了，医生？ Кто у меня доктор? 我们把这几句再重复一下。Вот термометр, измерите. У вас грипп. Вам надо делать уколы. Что у меня доктор? 然后医生会告诉您他给您开了什么药。 Я пропишу вам аспирин. 我给您开点阿司匹林。 Я пропишу вам аспирин.Я пропишу вам аспирин. 也可能它只说明是治什么的药，例如 Я пропишу вам лекарство от кашля. 我给您开点咳嗽药。 Я пропишу вам лекарство от кашля. Я пропишу вам лекарство от кашля. 或者 Я пропишу вам лекарство для сердца. 我给您开点心脏药。 Я пропишу вам лекарство для сердца. Я пропишу вам лекарство для сердца. 请注意前置词的用法，如果是针对某一器官用 для， 如果是针对病症的用前置词 what。然后医生还会告诉您如何服药。 Принимайте два раза в день после еды. 请一至两次饭后服。 Принимайте два раза в день после еды. Принимайте два раза в день после еды. 关于如何服药，课本上还列举了一些词组，请大家课后自己做一下替换练习。我们今天的节目到这里就要结束了，请大家不要忘记课后复习。 На этом кончаем наш урок. До свидания, друзья. 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了，再会。 Я в глазах твоих увидел и узнал все. Потому что ты невинна, как дитя, потому что я давно искал тебя в миллионах отражений.